Tiikerin, paakerin, piiruun, paarun, jännen, jääpykkä, näärän, nääpykkä, sinipää, punapää, siirin, miirin, juputin, puputin, puksis pois. Ennesen tasangolla ollut on, kauvoi reipas ja huoleton. Siellähän halki preerian maan, ratsasti uljalla mustangillaan. Hei, David Rocket, siinä vasta miesten mies. Hei, David Rocket, siinä vasta miesten mies. Kuutamo preerian kultaan loi, panjon ääni jo yössä soi. Kaunisti ryhtyi hän laulelemaan, istuen kuljalla mustangillaan. Hei, David Rocket, siinä vasta laulumies. Hei, David Rocket, siinä vasta laulumies. Aurinko vieläkin kun maillen saa, kauboi ruskossa ratsastaa. Onko se mies vaikka varjoa vaan, mies kiitää uljalla mustangillaan. Hei, David Rocket, siinä vasta miesten mies. Hei, David Rocket, siinä vasta miesten mies. Siinä vasta miesten mies. Siinä vasta miesten mies. Pääseekö Jesse James ulos? Me vielä leikkiä haluttais. Pääseekö Jesse James ulos? Me sänkyyn aikaisin valuttais. Me ei tehtäis ulkona mitään pahaa. Me vain pankista vietäis vähän rahaa. Pääseekö Jesse James ulos? Me vielä leikkiä haluttais. Meillä on pyssyt, vain paukkuja puuttuu. Kattoon me kerran vain laukaistais. Kalpeksi siitä jo johtaja muuttuu. Sitten vain holvit me aukaistais. Pääseekö Jesse James ulos? Me vielä leikkiä haluttais. Pääseekö Jesse James ulos? Me sänkyyn aikaisin valuttais.